Mișaptărită. A, susține vederea. Este luteină, dar în doze mari. Cu timpul, nivelul de luteină, componentul natural al maculei, scade. Acest lucru poate duce la slăbirea vederii. Vedixin Max este un preparat ce conține 24 de mg de luteină într-un singur comprimat, fiind îmbogățit cu vitamina A, vitamina B2 și zinc, ce contribuie la menținerea vederii normale. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino acum în farmaciile HelpNet și beneficiezi de 25% reducere la produsul Vedixin Max. Europa FM, este ora 13. Filip San David vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Filip. Bine v-am găsit. Mai bine de 20 de oameni au fost uciși într-un atac produs în cursul unui festival muzical din Las Vegas, în Statele Unite. Poliția a lichidat un suspect. 90% dintre catalanii care au participat la referendumul de ieri s-au pronunțat pentru independența față de Spania. Scrutinul a fost marcat de violențe. Indicele ROBOR, în funcție de care se calculează costul creditelor în lei, continuă să crească. Banca Centrală avertizează că vremea dobânzilor mici a trecut. Dobânda nu este mare. Pentru aceste vremuri este o dobândă normală. O dobândă nefirească a fost cea de până acum. Atunci când angajezi un credit, să vezi dacă te țin curelele. Și în prima zi a anului universitar, președintele Iohannis a arătat nemulțumit că încă nu există o bază de date publică a lucrărilor de doctorat. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. Vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă, mai ales în sudul, estul și local în centrul țării. Maximele se vor încadra între 14 și 20 de grade. Vreme rece pentru începutul lunii octombrie și în capitală. În București vor fi cel mult 19 grade. Ascultați știrile Europa FM. Bilanța actualizată al atacului armat din orașul american Las Vegas. 20 de oameni au murit și peste 100 au fost răniți în cursul unui festival de muzică. Atacul s-a petrecut în jurul orei locale 22:30, în apropierea unui hotel, relatează Ana Stoian. Martorii povestesc momentele cumplite prin care au trecut. În timpul unei melodii, deodată s-a auzit cum o armă automată era descărcată în mulțime. Pentru un moment s-a instalat liniștea, după care a început vacarmul. Sute de oameni sunt filmați, apoi cum fug de gloanțe. Am auzit niște zgomote dintr-o dată. Am crezut că sunt artificii, dar mi-am dat seama că sunt focuri de armă. Totul a durat cam 2 minute. Poliția anunță că suspectul din acest atac a fost împușcat și că acesta este un localnic. Principalul suspect a fost omorât. Acesta nu mai reprezintă o amenințare. Se pare că atacatorul a tras de la un etaj superior al hotelului din apropierea locului în care avea loc festivalul de muzică country. Poliția nu consideră atacul unul terorist. O serie de zboruri ce urmau să aterizeze pe aeroportul internațional McCarran au fost redirecționate din cauza incidentului. Fiecare stat american are propriile legi referitoare la vânzarea armelor de foc, dar reglementările sunt destul de permisive. Anul trecut, fostul președinte Barack Obama a încercat să schimbe condițiile pentru acordarea permiselor de portarmă. Inițiativa sa a fost blocată de majoritatea republicană din Congres. Alexandra Stănescu. În Statele Unite, anual 30.000 de oameni mor de toate vârstele în urma folosirii armelor de foc. Asta pentru că este destul de ușor să cumpere o armă, mai ales pe internet. Republicanii susțin această libertate în deținerea și achiziția armelor de foc, așa încât fostul președinte american Barack Obama nu a reușit să obțină susținerea politică necesară în Congres pentru a înăspri legea. În 2013, Obama voia 23 de măsuri care să reglementeze mai strict deținerea și comerțul cu arme în Statele Unite. Printre acestea se numărau controle privind cazierul și istoricul medical pentru orice tranzacție și interzicerea armelor militare de asalt, dar și limitarea la vânzare a încărcătoarelor la 10 gloanțe. Majoritatea armelor folosite în atacurile armate au fost cumpărate legal. Pușca semiautomată model AR-15, devenită arma perfectă a criminalilor în masă din Statele Unite, este accesibilă și poate fi cumpărată la liber în Florida, dar și în alte state americane. De altfel, 27 de state au activat legea care permite unei persoane să tragă prima cu arma dacă se apără în public. Totuși, peste tot în Statele Unite, nu ai voie să vinzi arme infractorilor condamnați pentru fapte comise cu violență. Spania se confruntă cu cea mai gravă criză internă din ultimele decenii, după o zi marcată de confruntări violente între susținătorii referendumului pentru independența Cataluniei și polițiștii care au primit ordin de la Madrid să împiedice organizarea consultării populare. Liderul catalan a anunțat că referendumul deschide calea pentru declararea unilaterală a independenței. Premierul Mariano Rajoy l-a contrazis vehement. Cu detalii, Elena Tudor. Un ultim bilanț indică aproape 800 de răniți. Imagini care dovedesc brutalitatea forțelor de ordine s-au răspândit în mediul online, stârnind îngrijorarea cancelariilor lumii. 90% dintre catalanii care au mers la urne s-au pronunțat pentru separarea de Spania. Prezența la vot a fost de 42%, în condițiile în care numeroase urne au fost confiscate. Forțele de ordine au năvălit în secțiile de votare, au spart ușile și au confiscat urnele. În tot acest timp, catalanii strigau afară cu forțele de ocupație și cântau imnul bogatei regiuni din nord-estul Spaniei. Polițiștii au tras cu gloanțe de cauciuc și au folosit bastoane și gaze lacrimogene. Liderul regional catalan, Carles Puigdemont, a acuzat autoritățile spaniole că au prezentat în exterior o imagine îngrozitoare a Spaniei. És evident que l'ús injustificat, irracional i irresponsable. Folosirea nejustificată, irațională și irresponsabilă a violenței de către guvernul spaniol nu numai că a împiedicat dorința catalanilor de a vota pașnic, democratic, dar a demonstrat cu ce ne confruntăm zilele acestea. Imaginea statului spaniol a atins un nivel de rușine de care nu va scăpa niciodată. Mai multe materiale postate pe rețelele de socializare îi arată pe pompierii din Catalonia în timp ce sunt loviți cu bastoanele de forțele de ordine spaniole. Pompierii formaseră un scut în fața celor care voiau să voteze. Jurnaliștii care urmăresc evenimentele s-au declarat șocați de incidentele de ieri. Premierul spaniol a respins ideea că în Catalonia a avut loc un referendum pentru independență, ci mai degrabă o parodie a democrației. Mariano Rajoy a felicitat forțele de ordine pentru că și-au făcut treaba. La Madrid, mii de persoane au ocupat Plața de Sol cerând demisia guvernului central. Opoziția a cerut să fie reluat dialogul politic cu separatiștii catalani. Situată în nord-estul peninsulei iberice, Catalunia are 7,5 milioane de locuitori, produce o cincime din PIB-ul întregii Spanii și peste un sfert din exporturile regatului. Manuela Nicolescu. Datorită industriei și turismului, Catalunia este una dintre cele mai bogate regiuni ale Spaniei. De aici și nemulțumirea. Catalanii spun că aduc în vistieria Madridului mai mult decât primesc. Tensiunile au crescut în timpul crizei economice din 2008, când șomajul în regiune ajunsese la 19%, iar guvernul local se plângea că nu primește suficient sprijin de la Madrid. Istoria Cataluniei este mai veche de 1000 de ani, iar catalana nu este un dialect al spaniolei, ci o limbă care s-a dezvoltat din latină, fiind vorbită pe un teritoriu populat de 11 milioane de locuitori din Spania, Franța, Andorra și Italia. Catalunia a dorit o autonomie cât mai mare, mai ales după dictatura generalului Franco, în 1975. În 2005, regiunii a fost aprobat un statut de autonomie, dar multe din acele modificări au fost anulate de Curtea Constituțională 5 ani mai târziu, stârnind revoltă în rândul naționaliștilor. De atunci, în fiecare an, aproape 1 milion de oameni ies în stradă pe 11 septembrie, Ziua Națională a Cataluniei. Pe de altă parte, atitudinea agresivă de acum a Madridului față de referendumul privind independența acestei provincii i-a înverșunat și mai tare pe catalani. O mișcare de independență a regiunii ar putea conduce spre o criză constituțională fără precedent în Spania. În plus, ambiția catalană alimentează coșmarul separatist al Uniunii Europene. Dorințe precum cea a catalanilor există și în Belgia flamandă, în Tirolul de Sud, în Corsica și în Scoția. Ascultați știrile Europa FM. În România, vremea dobânzilor mici la credite a trecut, a declarat la Europa FM Adrian Vasilescu. Afirmația făcută de consilierul guvernatorului BNR e susținută de evoluția ROBOR, indicele în funcție de care se calculează costul creditelor în lei la început de săptămână. Acesta și-a continuat creșterea și astăzi și a ajuns la 1,80% față de 1,58% valoarea de vineri, explică Iulia Noghi. Indicele ROBOR cu scadență la 3 luni își continuă creșterea. Dacă la începutul lunii septembrie indicele era cotat la 0,92%, astăzi a ajuns la 1,8%. Este vorba despre un trend global în care se înscrie și România, explică la Europa FM consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu. Dobânda a urcat accelerat sub influența a ceea ce se întâmplă în toată lumea, a urcat accelerat în primul rând către 1 și pragul de 1 a fost atins exact la mijlocul lunii, în 15 septembrie, și de acolo a mers în continuu în sus. Și trebuie să ne obișnim cu această creștere, arată tot Adrian Vasilescu. Dobânda nu este mare. Pentru aceste vremuri este o dobândă normală. O dobândă nefirească a fost cea de până acum. Drept urmare, dobânzile vor crește în perioada următoare, iar românii trebuie să-și facă toate calculele înainte de a lua un credit. Orice judecată privind creditul trebuie să fie însoțită de niște calcule foarte precise. Atunci când angajezi un credit, să vezi dacă te țin curelele, adică dacă salariul tău, veniturile tale, îți ajung în așa fel încât să-ți plătești impozitele, să-ți plătești eventual datoriile, să-ți asiguri subsistența familiei și, peste toate astea, să plătești și o rată lunară la bancă pentru creditul pe care îl angajezi. Facultățile își redeschid porțile astăzi, iar anul universitar începe cu eterna problema a locurilor de cazare insuficiente. Săptămâna trecută, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești cerea o coaliție de guvernare să crească fondul alocat subvențiilor pentru cămine și cantine. Președintele ANOSR, Marius Deaconu, într-o intervenție la Europa FM. Dorim dublarea subvenției pentru cămine și cantine acordată universităților de stat din România. Guvernul României a promis construcția 30 de cămine studențești noi. Până în momentul de față, cunoaștem că în medie un cămin nou studențesc se construiește în numai puțin decât 7 ani și 201 zile, ceea ce presupune că chiar dacă în momentul de față s-ar da drumul la construcția acestor cămine, în lipsa unor alocări bugetare semnificative, acest proces ar dura aproape 8 ani. Aflat la Constanța, președintele Iohannis a arătat nemulțumit de faptul că încă nu există o bază de date publică a lucrărilor de doctorat. Această credibilitate a fost zguduită de o serie de scandaluri de plagiat. Chiar și astăzi găsim scuze pentru a nu avea o bază de date publică a lucrărilor de doctorat. Nu avem o soluție permanentă pentru acreditarea școlilor doctorale. Toate aceste probleme pot afecta credibilitatea diplomelor absolvenților noștri pe plan internațional. Nu este de acceptat să ne batem joc de eforturile lor din dorința de a proteja reputația personală a unui număr de indivizi care și-au dorit o carieră sau un titlu academic pentru care nu au fost realmente pregătiți. Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a refuzat invitația Universității Politehnice din București pentru a merge la deschiderea anului universitar în județul Telorman. La 10 ani de la înființarea Facultății de Științe și Inginerie din Alexandria, liderul PSD le-a vorbit studenților despre performanță și reușită. Viața după ce se termină facultatea este la fel de dură pentru oricine. Nimeni nu se va angajeze doar pentru faptul că aveți o diplomă. Orice instituție, orice companie privată vrea performanță. Acum învățați să și gândiți la un nivel ridicat, învățați și o specializare și învățați practic cum să vă descurcați în viață. Statuia împăratului Traian din fața Muzeului Național de Istorie din București a fost vandalizată. Lupoaica pe care Traian o ține în brațe a rămas fără coadă. Jandarmul care păzește muzeul a observat ieri, în jurul orei 14, că o bucată din statuie a fost ruptă sau s-a desprins. Purtătoarea de cuvânt a muzeului, Adela Stan. Am fost informați de jandarmul de serviciu că s-a desprins o bucată din statuia care se află pe treptele muzeului, reprezentându-l pe împăratul Traian și Lupoaica. Reprezentant al administrației monumentelor și patrimoniului istoric, care ține de primăria municipiului București, a venit, a preluat bucata respectivă și probabil că o vor lipi cumva la loc. A căzut singură? Asta nu știm, pentru că poate doar vreo cameră video stradală să fi surprins treaba asta. Era o piesă care era cumva sudată, era lipită. Este coada de la lupoaică, mai exact. Nu există suspiciuni că cineva ar fi tăiat într-un fel sau ar fi rupt acea... Nu cred că s-a făcut în mod intenționat. Statuia este renumită și reprezintă o atracție pentru foarte mulți turiști. Foarte mulți se fotografiază cu ea și nu se sfie să atingă această statuie, să țină pe Traian pe umeri, să se sprijine cumva de statuie și probabil că asta s-a fi întâmplat. Cine a găsit coada lupoaicei până la urmă? Era pe lupoaică. Probabil că s-au sprijinit și n-au plecat cu ea acasă sau, mă rog, au pus-o lângă undeva peste Lupoica. Purtătoarea de cuvânt a Muzeului Național de Istorie de la Stan. Sport acum, Tudor Ciurescu. Bun găsit, FCSB continuă cursa de urmărire a liderului CFR Cluj. Primele două clasate din Liga 1 au obținut victoria seară în etapa a 13-a, ultima a turului. Ardelenii au învins-o cu 2-0 pe Juventus București, goluri marcate de Păun și Culio, ultimul din penalti. Roșalbaștrii s-au impus cu 4-0 în deplasare la Șep și Sfântul Gheorghe, unde au beneficiat de două lovituri de pedeapsă și un autogol. S-a făcut 3-0 în interval de numai 9 minute, Tănase și Noere au transformat penaltiurile, iar Ghinga a marcat în propria-i poartă. Daniel Benzar a înscris ultimul gol în repriza secundă. CFR Cluj își păstrează astfel avansul de 4 puncte față de FCSB și 6 față de CSU Craiova. Prima parte a sezonului regulat se încheie diseară cu meciul echipelor din Ilfov, FC Voluntari Concordia Chiajna. Echipajul feminin de 8+1 al României a cucerit medalia de aur la campionatele mondiale de canotaj din Statele Unite. Ioana Vrânceanu, Iuliana Bejinariu, Mihaela Petrilă, Iuliana Popa, Mădălina Bereș, Denisa Tâlvescu, Adelina Boguș, Laura Oprea și Daniela Druncea au încheiat cursa cu timpul de 6 minute, 6 secunde și 40 de sutimi. Ele au devansat Canada și Noua Zeelandă. România nu mai câștigase titlul mondial în această probă din 1999, iar la Sarasota a mai luat o medalie de aur la dublu vâzle feminin în categorie ușoară. Echipa națională de handbal feminin a câștigat și al doilea meci din preliminariile campionatului european de anul viitor, 32-16, în deplasare cu Portugalia. Aneta Udriștioiu a fost cea mai bună marcatoare cu 6 goluri. S-a remarcat și Alina Ilie, autoare a 5 goluri, iar Raluca Băcăoanu a debutat la națională cu acest prilej. România este lidera grupei în care Rusia a fost învinsă surprinzător de Austria. Primele două clasate se califică la turneul final. Handbalistele tricolore vor juca următorul meci în martie cu Rusia. Monica Niculescu a învins-o pe britanica Johanna Konta, numărul 7 mondial, în runda inaugurală a Open-ului Chinei de la Beijing. Românca s-a impus fără drept de apel, 6-1-6-2, iar meciul a durat doar o oră și 4 minute. Niculescu va juca în continuare cu câștigătoarea partidei dintre Shelby Rogers și Shuai Peng. Simona Halep o va întâlni astăzi în turul al doilea pe Magdalena Ribarikova, iar în runda secundă este calificată și Sorana Cârstea. Turneul de categorie Premier Mandatorii de la Beijing oferă premii în valoare totală de 6,4 milioane de dolari. Atât din sport, să mai spunem că diseară vin la Europa FM veteranii Daniel Pancu și Daniel Niculae, liderii Academiei Rapid în Liga a 4-a, invitații lui Ovidiu Ianițoia în emisiunea Tribuna 0 de la ora 21. Punem punct aici știrilor Europa FM. Începe acum România în direct cu Moise Guran. Mulțumesc, Filip. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Astăzi la România în direct vă întreb dacă ar trebui sau n-ar trebui să discutăm despre naționalismul extremist. Nu de alta, dar în felul ăsta îl și promovăm. Deci, iată, o temă. Imediat începem. În lumea în care telefonul lansat anul trecut e deja învechit, în care trendurile în modă se schimbă mai repede decât apoi să le încerci, muzica trăiește odată cu tine. Din totdeauna. O piesă de altă dată poate fi coloana sonoră a vieții tale de azi. Iar un nou hit îți poate trezi amintiri uitate. Pentru unii e muzica anilor 80.